Oto do strefy Dread, prosto z Lubiany, powraca Harry Spilton, by zaprezentować nam trochę pięknego, organicznego dubu. Jego najnowszy album, niektórzy piszą, że szybciej wydaje niż da się tego posłuchać i dużo jest w tym prawdy. Think Dubby Volume 1 to specjalny hołd dla Kinga Tubby'ego. Od ulic Waterhouse po cztery strony świata jedno imię króluje w królestwie basu i echa – King Tubby. W latach 70., gdy Sound System był sercem ludzi, a dancehall świątynią wibracji, Tubby stał w wieży kontrolnej niczym naukowiec dźwięku. Nie tylko miksował utwory, on wymyślał nowy język muzyki, obdzierał utwory do ich podstaw, rozciągał werble przez pogłos, obniżał bas niczym grzmoty i pozwalał echom pędzić niczym błyskawice po nocnym niebie. Tubby tworzył dub. Inni grali płyty, Tubby budował światy. Z rękami na konsolecie zamieniał riddimy w ciężkie medytacje, przekształcając prostą wersję w pełnowymiarowy dźwiękowy wszechświat drum, bass i duch. Był pomysłodawcą, innowatorem, mistrzem, który pokazał Jamajce i światu, że samo studio może być instrumentem. Po raz pierwszy dzisiaj Harry Spilton z King's Fire. Fire and brimstone, fire To kolejna płyta tego świetnego słoweńskiego producenta. Z wielką przyjemnością jego muzykę zawsze prezentuje w ramach Strefy Dread. Ten krążek stworzony został razem z Chantel Morgan z Montego Bay Records i nagrany został w Positive Reality Studio i Montego Bay Records Studio. Stworzony, zdabowany przez Harrisa Piltona, kłania się muzycznym fundamentom. W nowym, jednakże odnoszącym się głęboko do jamajskiej tradycji stylu dubwise. Na dub blogu niejaki Lemmy napisał o tej płycie: efekty dub z pewnością bardzo przypominają te używane przez Kinga Tabiego. Jednak filtr górnoprzepustowy nie jest tak mocno stosowany do brzmienia hi-hatu, co sprawia, że jest ono o wiele przyjemniejsze. Mam jednak wrażenie, że linie melodyczne Kinga Tabiego są nieco bardziej tutaj podkreślone. Z Harrisem Piltonem w żadnym wypadku nie giną w miksie. Ogólne brzmienie jest bardziej psychodeliczne, co jeszcze bardziej mnie pobudza. Harris Pilton to dla mnie wielkie odkrycie. Ciekawe obserwacje i dwa piękne utwory w nowym stylu słoweńskim Return of the Dub Creator, który doskonale znacie z repertuaru The Congos oraz The King's Version. Pomyśl, że dubby to coś więcej niż album. To hołd dla króla, Kinga Tabiego. W strefie Dread pozostajemy wciąż na Bałkanach, bo to niesamowite, że z tego obszaru dociera do mnie ostatnio mnóstwo świetnej reggowej muzyki. A jeżeli przeciętnemu zjadaczowi chleba powiemy Bałkany, to oczywiście skojarzą bałkańską muzykę, bałkańskie dęciaki, ale raczej nikt nie będzie myślał o reggae. Grałem niedawno świetną kapelę z Chorwacji, dzisiaj mieliśmy Harisa Piltona, a teraz projekt, który zachwycił mnie w ostatnich tygodniach, pomiędzy Bośnią i Hercegowiną a Norwegią. Diamusk and International Dub Orchestra na płycie Maze, wydanej w pierwszej części tego roku. Rok 2025 to dwie ważne rocznice. 30. rocznica zawarcia pokoju w Bośni i Hercegowinie oraz 30. rocznica rozpoczęcia przez Adisę Zvekić, znaną również jako Diamusk, swojej muzycznej podróży. W wieku 15 lat ze swoim pierwszym zespołem Deaf Age Against Głuchodoba. Przez ponad 3 dekady Diamusk była niestrudzonym głosem pokoju, sprawiedliwości i jedności ludzkiej. Od wczesnych nagrań z Dubioza Collective po jej solową twórczość i współpracę z międzynarodowymi artystami. Od tamtego czasu wydała 7 albumów, jedną epkę i wiele singli. Jako wokalistka Dubioza Collective na ich 3 pierwszych albumach Adisa odegrała kluczową rolę w kulturowym oporze przeciwko politycznym i społecznym zawirowaniom w Bośni. Teksty jej piosenek są głęboko inspirowane jej osobistymi doświadczeniami z wojny w Bośni i trwającym chaosem, który nadal kształtuje bośniackie społeczeństwo długo po jej zakończeniu. Po współpracy z kilkoma międzynarodowymi artystami przy swoim poprzednim albumie Sleepwalker z udziałem Nilsa Petera Molvera, który współpracował m.in. ze Sly & Robbie, Diamusk wystąpiła na żywo na międzynarodowym festiwalu w Bergen. Po okresie pandemii powołała nowy projekt Diamusk and International Dub Orchestra. To grupa artystów pod wodzą tej bośniacko-norweskiej piosenkarki, wywodzącej się z Bośni, wyraźnie zamieszkałej obecnie w Bergen. Adisa Zvekić. Niesamowita postać i przepiękna dla mnie płyta. Pierwszą myśl, którą miałem, to, że jest to idealny zespół, żeby zagrać trasę jako support na przykład Groundation. Bogactwo ich muzyki jest po prostu niebywałe. Tu się dzieje tak dużo w warstwie wokalnej, w warstwie dęciaków, w warstwie dodatkowych gości, że śmiało nazwę to miodem na uszy. Na początek prezentacji tej płyty Magic Place, magiczne miejsce i Mladen Marjanović w charakterze gościa. Pardon for losing one's home and place. Should have never been made to depart in the first place, place. My culture, my home, my garden is where I gladly stay, stay. But greed and corruption blossom where life can thrive, no. Get hardened by the injustice taking place. It's like teaching you to take part in, by always keeping faith, faith. Time has always shows there's no doubt their empires do decay. But one thing forever prevails, life force them, I can't stop, no way. By round table, the whole world listens what they they have to say on how much less chance a child should have in the future. But all the bills are taught to pay. How compliant and mindless it should be me. How to be kept a slave to a system that does nothing but take. How to make it forget itself and be kept blind and fake. Well, it's a magic place where magic teachers do magic. Projekt Diamusk and International Dub Orchestra. To international nie bez powodu, bo są tu muzycy z Bośni i Hercegowiny, Macedonii Północnej, Chorwacji, Serbii, Słowenii i Norwegii. Wspólnie zabierają głos w temacie reggae, okraszając to pięknym free graniem. The Way i gościnnie na trąbce Aliosa Jurkosek. Simple. of an invisible thief that steals you from me and me from you. I won't let you let me go, that is my truth. Give me joy, give me joy, give me joy, give me some relief. Give me joy, give me joy, give me joy, give me some relief. Siedem świetnych numerów reggae dub przeplatanych bałkańskimi melodiami, ciepłym brzmieniem instrumentów, historie o smutku i cierpieniu, ale też o nadziei i miłości. Autorom tej płyty nie brakuje wyobraźni. I ostatnia moja propozycja z tego albumu, To the Sea, do morza, i gościnnie Chaka z Fraka. Inside your mind. wanna be held belonging to the source of your heartbeat, colored with all the shades of blue. Let that river flow into the sea. Am I a part of the ocean, or the ocean is in me? Let that river flow into the sea. Am I a part of the ocean, or the ocean is in me? Da nas, osveta za svaku grešku, servira se hlada. Vi bagerom mi čupate srce iz nedara, od nemila do nedraga, ne svađate bez traga. Pozwolicie, że przypomnę, że słuchacie audycji Strefa Dread, która nadaje pozytywne wibracje w Trójce zawsze w nocy z soboty na niedzielę od 2 do 4. Za mikrofonem Mirosław Maken-Dzięciołowski, który chce Wam przypomnieć, że do końca audycji czekam jeszcze na maile strefa dread pisane razem @polskieradio.pl od chętnych, którzy chcieliby zdobyć podwójną wejściówkę na Dub Club w Trójmieście 18 października z udziałem Abba Shantiego, a nie tylko Abba Shantiego, bo na imprezie pojawia się 2K88, DJ Set z Def Jam Poland, Mac z Moonshine Recordings i oczywiście Panda Dread Sound System. Teraz w strefie Dread powrót do Francji, jednakże do zgoła innej muzyki niż na początku dzisiejszej audycji Manu Digital i Scaramucci. Będzie to spotkanie z połączonymi siłami dwóch kultowych kapel promujących dub we Francji. Zenton, to jest nazwa tego projektu, to skrót pochodzący od Zenzile i High Tone, dwóch flagowych zespołów francuskiej sceny dubowej, które pojawiły się pod koniec lat 90. Pierwszy z nich pochodzi z Angers, drugi z Lyonu. Każdy z nich to inne, charakterystyczne, unikalne brzmienie. Zenzil to jest kapela inspirująca się w dubie punk rockiem, takimi brzmieniami jak grupy The Clash, The Specials, The Rats, a Hyton wywodzi się z fusion, łączy elektronikę z dubem i muzyką etniczną i stał się jedną z największych gwiazd francuskiej sceny dub electro. 4 lata po wydaniu płyty Chapter 2 ta super grupa powraca z nowym albumem. To jest moja pierwsza tytułowa propozycja. Przed Wami Messenger. Dub, jak promuje Zenton, mimo swojego często futurystycznego charakteru, grany jest przez żywych muzyków. Mamy do czynienia z gitarami, z perkusją, z wszystkim tym, co decyduje o takim kolektywnym podejściu do tworzenia muzyki. Tutaj na wokalach usłyszeć można wspaniałego Josepha Parot, który również zasila ten skład, grając na organach, gitarze, instrumentach perkusyjnych. Pięknie brzmiąca, medytacyjna w sumie nawet muzyka. Idealna chyba na taką porę, gdy za oknem ciemno, a na niebie, w tym miejscu, w którym teraz jesteś, być może gwiazdy. A jeżeli nie, bądź napatrzyły ci się gwiazdy, to po prostu zamknij oczy i odpłyń. Make You Cry i Riverside. Dwie kolejne propozycje z tej wspaniałej płyty wydanej przez Jarring Effects. Główną wytwórnię francuskiego dubu, która obchodzi swoje 30-lecie. Oh, ten sposób dobrnęliśmy do ostatniej pozycji dzisiejszej audycji. Będzie to wspólny album Soul Sugar i Dub Shepherds, czyli ciągle francuskie brzmienia. Blue House Rockin'. Płyta, która ukazała się kilka dni temu i jest wielkim hołdem dla starej, klasycznej, analogowej muzyki wywodzącej się z Jamajki. Album nagrany w technologii live to tape, czyli wszyscy grali razem i wszystko było rejestrowane na analogową taśmę. Autentyczne, ciepłe, trochę przytłumione brzmienie, stary sprzęt, no i piękna muzyka. Śpiewają na tej płycie w niektórych utworach, bo większość jest instrumentalna, Jolly Joseph i Shanice McMenamin. To połączenie ich własnych, oryginalnych utworów i przerobionych klasyków. Całość została nagrana w ciągu 2 dni. Grałem już w Strefie Dread niedawno ich cover Curtisa Mayfielda, Give Me Your Love. A teraz cover Arona Frasera, My God Has a Telephone. Świetny pomysł na tekst. Do usłyszenia, dobranoc. Ten czas szybko minie. Spotkamy się ponownie za tydzień, w nocy z soboty na niedzielę od 2 do 4, przy kolejnej porcji pozytywnej muzyki, która ładuje nas dobrą energią, by mierzyć się z siłami mrocznego Babilonu. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Mirosław Maken-Dzięciołowski. Koncert charytatywny wspierający misję Lekarzy bez Granic. Premiera radiowa części drugiej. Kilka dni temu w Warszawie dla Gazy zagrali i zaśpiewali Organek, Gaba Kulka, Barbara Wrońska, Anna Karwan, Natalia Schroeder, Julia Kamińska, Natalia Grosiak, Jara Alnimer, Wiktor Dyduła i Nathan Kryszk. Koncert dla Gazy Sending You Light